radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Een groep van 18 Belgische supermarkten en leveranciers heeft een megaboete van 184 miljoen euro gekregen, omdat ze jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt. De hoogste boetes waren voor de winkelketens Carrefour, Colruyt en Delhaize, dat fusiegesprekken voert met Ahold. De supermarkten maakten afspraken over drogisterij, parfumerie en hygiëneproducten. Minister Kamp draait de gaskraan de tweede helft van dit jaar nog verder dicht. Dat kan hij doen vanwege een zachte winter en de aanwezigheid van een extra gasreserve. Kamp schroefde eerder dit jaar de gaswinning terug van 39,5 miljard kuub naar 35 miljard kuub. Maar de minister wilde ook voor de tweede helft van het jaar geen beslissing nemen. Hij zal de Kamer hier morgen over informeren. De Griekse bevolking gaat vanavond wederom massaal de straat op. Dit keer zijn het de pro-Europese Grieken die tijdens het Europese topoverleg hun stem laten horen. Ze laten net als afgelopen donderdag duidelijk weten dat Griekenland niet uit de eurozone mag vertrekken. Gisteravond werd juist gedemonstreerd dat Griekenland uit de eurozone moet gaan. Het weer. Vanavond en vannacht blijven buien mogelijk. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. En morgen start nog met enkele buien. En tot zover het nieuws. Beste luisteraars, een nieuw interview. En voor mij een heel spannend interview, want ik heb iemand tegenover mij zitten waarvan ik eigenlijk haast niets weet. Dus ik ga zomaar voor het eerst eens een interview aan met een vrouw waarvan ik gewoon eigenlijk moet uitzoeken wie ben je, wat doe je. En want je woont in Israël, dus er is aanleiding genoeg om op Radio Israël te spreken. Welkom Petra. Dank je wel. Petra van der Zander, getrouwd met Wim. Petra, net als ik willen de luisteraars weten wie je bent en wat je doet. Je bent in Nederland geboren, je bent niet Joods, dat weet ik dan nog. Ja. En ik weet een klein beetje omdat ik je heb gezien op Café Tinto afgelopen week bij Family Seven. Dus daar heb ik wat gezien en wat gehoord. Kun je wat vertellen aan de luisteraars waar je geboren bent en hoe je opgegroeid bent? Wat heb je voor bijvoorbeeld, heb je een christelijke achtergrond of niet? Of... Maar dat mensen even een indruk krijgen. Goed. Ik ben in Amsterdam geboren en getogen. Mijn moeder was Nederlands hervormd. En we gingen af en toe met haar mee naar de kerk. Ik heb twee jongere zusjes. En ik had mijn hele leven had ik een verlangen om de verpleging in te gaan. Dat was mijn meisjesdroom. En het moment dat ik 17 en 7 maanden was, zei ik aju, ik ga de verpleging in. En ik mocht toen meteen beginnen in het Andreas ziekenhuis. En in die periode had ik echt het idee van, ik had mijn droom bereikt, verpleegster te gaan leren worden. Maar er was iets wat nog ontbrak. En toen ben ik via de Ichtes studentenvereniging in contact gekomen met gelovigen. En daar heb ik echt de Heer leren kennen. En daar heb ik echt mijn wedergeboorte ervaren. Nou, in die periode leerde ik ook Wim kennen in de Pinkstergemeente in Amsterdam. En... De oudste Pinkstergemeente van Nederland soms? Ja. Okay. Met broeder van Petergem toen. En de eerste keer, want een collega van mij, haar vriend werd gedoopt. En dat wilde ik wel eens meemaken, grote doop. En dat leek me ook wel interessant. En de eerste avond dat ik daar in de gemeente kwam, wist ik gewoon van hier ben ik thuis. En ook diezelfde avond kwam ik toevallig bij Wim zijn ouders thuis. Toen ben ik daar naar de jeugd gegaan. En nou, zo hebben we verkering gekregen. En toen ook een paar jaar later zijn we getrouwd. Hoe lang ben je nu getrouwd? 36 jaar. 36 ja, jaar. Ja. Kijk eens aan. Maar goed, je werd verpleegster. Ja. Maar je bent uiteindelijk ben je natuurlijk in Israël terechtgekomen. Ja. Nou, dat en heeft een tijd geduurd. Dat heeft toch wel een tijdje geduurd, ja. Want ik heb zelfs gezien, zag ik dat je vertelde dat je niks met Israël had in zekere zin. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar Wim zijn ouders wel heel sterk, want zijn vader deed de boekhouding voor Corrie ten Boom. En die waren altijd heel Israël bewust. Heb je die ook nog ontmoet, Corrie ten Boom? Nee, maar die was toen al overleden hoor. Oké. Okay. Maar... Maar we zijn, Wim en ik, we wisten voor we gingen trouwen, wisten we dat we geen kinderen konden krijgen. En dat was voor ons geen probleem, want we waren altijd actief. En Wim en ik zijn echt, wij houden ervan om ondersteunend te dienen. En dus we waren, hielpen altijd met conferenties in de ordendienst. En we gingen bijbelsmokkelreizen voor kruistochten. En als je het hebt over conferentie ordendienst, dan praat je over opwekking? Nee, dat waren dan van Hans Koornstra en andere grote evangelisatieconferenties. En Wim werkte halve dagen bij de Kamer van Koophandel. En dan de andere helft waren we in de gemeente, waren we actief. En gewoon overal zaten we in. En dat is nog steeds de Pinkstergemeente in Amsterdam? Ja, dus de Zuidwijkkapel. Nou, we maakten bijbelsmokkelreizen naar Roemenië en Europa, naar Rusland. En we waren gewoon eigenlijk zo druk altijd, dat we gewoon een heerlijk leven hadden. En uiteindelijk zijn we Kosters-echtpaar geworden, boven de Pinkstergemeente. En later zag ik gewoon dat die 4 jaar waren in feite onze voorbereiding op het werk, wat we dus later in Israël mochten doen. Het was, je leerde dienen. Wat was Van Petegem toen nog voorganger? Ja. Of was die al... Nee, die was toen nog voorganger. Die was nog voorganger. Dus daar hebben we echt een hele bijzondere tijd. Maar was deze man ook, want ik ken Van Petegem wel een beetje, had hij wat met Israël? Want ik heb hem wel eens horen spreken, maar nog nooit over Israël. Nee, maar hij had... Ik bedoel, hij was een heel gebalanceerde voorganger, weet je wel? Van geprobeerd niet te veel pro en niet te veel negatief. Maar hij was er niet negatief over. Okay. Maar dat speelde voor ons toen nog helemaal niet. En op een gegeven moment, in het laatste jaar zo'n beetje van ons kosterschap, toen hadden we, Wim en ik, onafhankelijk van elkaar, allebei het idee van... De Heer gaat iets nieuws doen in ons leven. Er komt een andere roeping, maar we wisten niet wat. Welk jaar praten we nu over? 87. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk was het zeg maar midden 86. En ik zat toen ook tegen een burn-out aan, omdat we altijd maar druk en nooit vakantie. En in onze vakantie gingen we bijbel smokkelen. Dus nou ja, op een gegeven moment, en we hadden nooit vrij, want het weekend was altijd de drukste tijd van de week. En Wim die moest 's maandags weer werken, dus we hadden nooit vrij. Dus op een gegeven moment, dan ging het niet meer. En toen waren we ervoor gaan bidden, Heer, wilt u maar duidelijk maken wat onze nieuwe roeping is? En toen had Wim heel sterk het idee, Israël. Dus hij deelt dat met mij. En mijn reactie was dus, Israël, wat moeten we daar nou doen? Weet je wel, hoe is dat nou in vredesnaam mogelijk? En dus we hadden gezegd, oké, ik zag het niet zitten, dus misschien is het wat anders. Toen heeft de Heer ons een half jaar gewoon laten dobberen. En we hebben van alles geprobeerd, evangelische boekwinkel misschien, of we daar konden werken, misschien fulltime bij kruistochten, maar alle deuren bleven dicht. En kruistochten heet tegenwoordig open doors, voor de mensen die het niet weten. Ja, ja, dat is nog heel lang geleden. En dus in het najaar van, ik denk dat het najaar van 87 toch is geweest, toen zeiden we weer, we moeten echt bidden, want we moeten gewoon een antwoord, want zo gaat het niet meer. Toen kwam weer Israël naar voren. En toen had ik gezegd, oké, Heer, als dit van u is, dan moet u mijn hart veranderen. Want ik had in die tijd echt last van christelijk antisemitisme. En wat verstaat dat in? Alles wat ik hoorde over Israël, dan gingen bij mij de haren recht overeind staan. En dan werd ik geïrriteerd en dacht ik, al die Joden en al die... Want ik las de Bijbel helemaal niet over Gods plan met Israël. En ik was gewoon, misschien kwam het ook een beetje, mijn vader komt uit een NSB-familie. Zijn ouders, dus mijn grootouders en mijn vader zelf en zijn zussen hebben na de oorlog in de gevangenis gezeten vanwege hun NSB-verleden. Okay. Dus ik denk dat gewoon een beetje ook invloed heeft gehad op mijn jeugd, want mijn vader die was ook altijd negatief over de Joden, die hem altijd belaasden. Denk je dat of weet je het eigenlijk wel zeker? Dat is dus wel duidelijk. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. En mijn moeder wel, die had altijd een heel bijzonder hart voor Israël, maar dat gaf natuurlijk spanningen, dus daar werd niet over gesproken. Ook niet over mijn vaders verleden, want dat was taboe. Daar werd gewoon nooit over gesproken. Dus als kind schaamde je daar ook voor. En toen zei ik dus, Heer, als u wilt, als dit werkelijk van u is, dan moet u mijn hart liefde geven voor uw volk, want anders gaat het niet. Nou ja, dat moet je natuurlijk niet tegen de Heer zeggen, want toen was het echt 180 graden rond. En ja, dan vult de Heer je gewoon met... ik zag het een beetje als een soort tweede wedergeboorte. Dat je ineens alles in ander daglicht gaat bekijken. En je ogen gaan open voor dingen die je vroeger las, maar die je niet begreep. En het bijzondere was ook, je komt ineens met allemaal mensen in aanraking die ook met Israël te maken hebben, ook in de gemeente. Hè, die ik daarvoor beschouwde als van die fanatiekelingen of van die zwevers. En weet je wel, die praten alleen maar, oh, Israël, oh, zoete lieve Gerritje. Maar toen zeiden we, oké, we kwamen toen in aanraking met iemand in de gemeente die voor gemeentehulp Israël werkte. Oké, mag ik even nog terugkomen, hè? Want je komt dan eigenlijk tot radicaal verander je ten aanzien van het volk Israël. Ik weet namelijk niet of dat nog gaat komen. Maar stel dat we luisteraars hebben en die hebben ook dezelfde wortels als het ware, zoals jij dat hebt. Is er een moment in jouw leven geweest dat jij ook openlijk je hebt moeten bekeren? Dat je zeg maar dingen hebt moeten verbreken over dat wat in jouw voorgeslacht heeft plaatsgevonden? Heb je dat wel eens meegemaakt, gedaan? Ja, dus natuurlijk heel vaak voor, ook ging ik voor voorbeden naar voren en weet je wel, met de doop. Ik ben natuurlijk groot gedoopt, ook in de Zuidwijkgemeente, maar dat heb ik zelf nooit beseft. Dat echt de banden verbroken zijn met die geest van antisemitisme, dat heb je nooit echt zo gedaan? Ik heb het nooit zo gedaan en ook niet ervaren dat dat nodig was. Okay. Gewoon omdat ik duidelijk merkte van, het was een heel nieuw leven, een heel nieuw seizoen in mijn leven. Dus dat heb ik zelf niet zo ervaren. Okay. Nou. En, goed, je was dus uiteindelijk veranderd en Israël stond, je had een warm hart voor Israël gekregen. Ja, maar toen wisten we natuurlijk nog niks. Nee. Dus toen zei Wim, stelde voor, oké, laten we een verspiedersreis maken naar Israël, waar we nog nooit geweest waren, want daar hadden we ook geen behoefte aan. En nou praten we over 1988, denk ik dan. Ja, ja. Okay. En dus dat hebben we gedaan in het voorjaar van 88. En we hadden dus via een Messiaanse Israëlische gelovige, die we dus ontmoet hadden in het kader van gemeentehulp Israël, hadden we heel veel negatieve dingen over de internationale christelijke ambassade gehoord. Dat ze Messiaanse Joden niet hielpen, bla bla bla. Dus wij hadden gezegd, oké, we gaan allerlei organisaties bezoeken, maar die christelijke ambassade, dat hoeft niet voor ons, want die hadden voor ons ook al afgedaan. De christelijke ambassade, dat is de internationaal christelijke ambassade van Jeruzalem. En dat was opgezet door onder andere Jan Willem van der Hoeven, die de luisteraars allemaal wel kennen. Ja, ja. Ja. He, dus we komen daar en we logeren bij een echtpaar van de NEM in Gilo, die toen bezig waren met de vertaling van een even kijken hoor, het Nederlandse tekstboek voor het Christelijke Zionistencongres, wat de ambassade toen bezig was te organiseren. En wij zeiden, nou ja, weet je, wij willen altijd bezig zijn, dus we zeiden, kunnen we jullie helpen met uittypen of vertalen? Nou, graag, want ze hadden het eigenlijk veel te druk. Dus dat moest op een gegeven moment uitgetypt worden, maar die mensen hadden geen typemachine. Wie waren dat? Gewoon even uit de nieuwsgierigheid. Leendert en Ria. Okay. Leendert en Ria, dan ben ik even hun achternaam. Nee. Dat waren toen hele actieve mensen, die woonden al jaren in Jeruzalem, voor de NEM. En dus toen zei Leendert, ja, we kennen wel een organisatie waar je de typemachine mag gebruiken. Dus op onze 9e trouwdag kwamen we letterlijk via de achterdeur bij de ambassade binnen. En ontmoette daar een pasgetrouwd Nederlandse echtpaar die dus voor de social assistance, de sociale hulpverleningsafdeling, werkte. En dat was meteen natuurlijk klik en dat was geweldig. En toen kregen we dus een totaal ander beeld te zien van wat de ambassade allemaal deed in Israël. En we moesten toen natuurlijk wel met onze hand op de mond bekennen dat we gewoon heel erg vooroordelend waren geweest en gewoon waren afgegaan op wat we gehoord hadden, zonder ons, zeg maar, onze eigen feiten te checken. En toen is het verlangen gekomen. We dachten, nou, hier zouden we helemaal als een vis in het water zijn om hier te werken. Maar er waren geen vacatures toen. Dus we hebben het gevraagd en toen zei nee, er zijn geen vacatures. Dus we zijn weer na afloop teruggegaan naar Nederland. En toen later, een paar maanden later, in een bijeenkomst met Jan Willem in Aalsmeer, toen hadden we het er zo over. En toen zei hij, waarom komen jullie niet als vrijwilligers tijdens het Loofhuttenfeestcongres? Daar hebben we altijd mensen voor nodig. Nou, dat was geweldig. Dus we zeiden, ja, dat gaan we doen. En in die periode is toen het verlangen geboren, of het idee geboren, dat Wim fulltime zou gaan werken, een half jaar. Wij zouden uit de kerk de woning van de gemeente gaan. We zouden het kostenschap zouden we overdragen. We gingen bij mijn moeder wonen. En Wim dus hele dagen werken om geld te verdienen. En ons voor te bereiden op een half jaar om zeg maar onbetaald verlof. En dat we dan in Jeruzalem zouden helpen bij de ambassade. Gewoon self-supporting. Dus dat is ook gebeurd. We zijn toen in de zomer van 89 naar Jeruzalem gegaan. We konden, en dat is dan ook weer bijzonder, we hadden dus via schrijfcontact gekregen met een echtpaar, Paul en Gerry Graham, die al jaren in Jeruzalem werkten, die drie kinderen geadopteerd hadden en één gehandicapt Joods jongetje pleegouders waren. Zij gingen op dat moment dat wij naar Israël gingen, was het voor hun de tijd aangebroken om terug te gaan naar Nederland. Dus wij konden hun... En dat was... In 89. Dat had gewoon met het visum te maken? Of? Nee hoor, ze wisten voor de ontwikkeling van de kinderen en zeg maar ook de groei van hun kinderen en de toekomst. Want zij woonden dus in een Joodse gedeelte en hun kinderen waren eigenlijk Arabische adoptiekinderen. En ze merkten gewoon, het is voor onze kinderen beter dat we toch naar Nederland gaan. En dat hebben ze, zij wisten dat hun tijd in Israël op was en dat ze terug moesten. Wij konden zeg maar onze hele inboedel en onze auto konden we aan hun geven toen ze naar Nederland kwamen. En wij konden in hun zeg maar aangeklede huis de huur overnemen voor dat half jaar. Dus wij stapten in een opgemaakt bedje. Maar dan de vraag, jullie hebben alles wat je als het ware in Nederland had opgebouwd gegeven aan hun. Ja. Dus eigenlijk heb je wel al je schepen achter je verbrand. Ja. Want hadden jullie de verwachting van na dat half jaar, kan het wel eens zo zijn dat we daar blijven of niet? Nou ja, dat hoopten we natuurlijk. Okay. Hè? We hoopten dat in die periode de deur zou opengaan. Maar toen we daarheen gingen, was er nog geen mogelijkheid voor een positie. Er was geen ruimte voor stafwerkers. Maar we hebben gewoon in geloof toen die stap genomen en we kwamen op het toeristenvisum binnen. En dus we hebben zeg maar dat half jaar gewerkt, Loofhuttenfeest meegemaakt. En toen werden we dus na het Loofhuttenfeest uitgenodigd door Johan Lukoff. Die was toen de directeur. Op een avond een kopje koffie te komen drinken. En die vroeg van, wat zijn jullie plannen? En gaan jullie terug? En waarom gaan jullie terug? En toen zei Wim, ja, we moeten terug als de deur niet open gaat voor ons. Dat we kunnen blijven. En toen zei hij, welke deur? Die staat wagenwijd open. Dus voor ons was, we gingen helemaal op vleugeltjes die avond natuurlijk weer terug naar Gilo. En toen mochten we dus stafmedewerkers worden in Jeruzalem. Toen zijn we in december nog één maand nog naar Nederland teruggegaan om alle losse eindjes aan elkaar te knopen en alles af te ronden. Wim moest zijn baan officieel nog opzeggen. En toen had zijn baas al gezegd, ik had ook niet verwacht dat je nog terug zou komen. En jullie gingen dus werken daar. Ja. Kreeg je dan een inkomen of was je afhankelijk van giften? Nee, in die tijd was het zo dat je kreeg een bijdrage in de huur en je kreeg zakgeld. Maar dat was geen vetpot. Maar je had wel giften nodig. Ja, eigenlijk wel. En we hadden toen gevraagd aan de gemeente, zouden jullie eventueel ons kunnen ondersteunen? Maar toen zeiden ze nee, dat zien we niet zitten, want jullie hebben wel meer wilde ideeën gehad. En we zegenen jullie uit met onze zegen, maar daar blijft het bij. Dus wij hadden gewoon het idee, we gaan gewoon in geloof en dan zal de Heer ook voorzien. En die ervaringen hadden we ook al heel vaak meegemaakt, ook met reizen naar Oost-Europa en... Wim zei ook altijd van, je kan de Heer niet uitgeven. Die is een betere boekhouder dan wij. Okay. Hè? Daar kan jij ook voor mee praten. Ja. Ik denk dat het goed is dat we even gaan luisteren naar muziek. En dan gaan we verder in Jeruzalem. Thank you. Van de cd From Generation to Generation, opgenomen in King of Kings. En ik heb al meer nummers gedraaid op de radio. Hoorde u nu het nummer met de betekenis Mijn stem die tot de Heer spreekt. En nou zijn wij met elkaar aan het spreken. Met Petra van der Sander ben ik in gesprek, die momenteel in Nederland is. Samen met Svi Eyal. En we spreken nu over haar leven en hoe zij samen met haar man Wim in Jeruzalem terecht is gekomen. We hebben gehoord eigenlijk de aanloop dat het moment dat zij zich gaan vestigen in Jeruzalem. Je vertelde net, vlak voordat we aan de muziek begonnen, dat jullie nog een maand teruggegaan zijn naar Nederland om afscheid te nemen, om alles af te handelen. Wim moest officieel nog zijn werk opzeggen. En toen ging je dus naar Israël. En jullie hebben geen kinderen, dus in die zin laat je niks achter. Maar je hebt natuurlijk wel andere familieleden. Nou, is tegenwoordig Israël natuurlijk niet zo ver meer. Toen had je geloof ik nog niet Skype en zo, want dat werkt helemaal ideaal. Maar in hoeverre gingen jullie naar Israël? Was dat voor altijd? Hoe hebben jullie dat ervaren? Was dat voor een periode? Want ik denk bij de ambassade dat je in eerste instantie voor 5 jaar kan dat? Nou, dat is nu. Maar in die periode was het zo van, je was open-ended, zeg maar, zonder bepaalde termijn. Er waren wel mensen die zeiden, ik kom voor 1 jaar of 2 jaar. Maar wij waren gewoon open-ended. Dus. En de ambassade die zorgde dus elk jaar voor een nieuw vrijwilligersvisum, wat 1 jaar geldig was. Dus daar werd gewoon voor gezorgd. En wij hadden gewoon het idee van, nou ja, we gaan en we open-ended, we zien het wel. Ja. Oké, okay. Je ging naar in eerste instantie voor 5 maanden. Toen heb je geholpen met het Loofhuttenfeest. En toen vroeg Johan Lukhoff, de Zuid-Afrikaanse directeur van de Christelijke Ambassade, van willen jullie blijven, de deur is open. Wat zou jullie taak gaan worden? Ik vermoed dat ik het antwoord al weet en de luisteraars ook, maar wat zou het worden? Nou, we gingen gewoon verder met wat we al deden. Dus ik was secretaresse voor Wil en Diet in de sociale hulpverleningsafdeling. En Wim die werkte toen ook op de postafdeling en met inkopen voor kantoorartikelen en hand- en spandiensten. Dus daar gingen we gewoon mee verder. Dat was onze taak. Hoeveel mensen werkten er toen op de ambassade? Misschien 25. Okay. Nou, als ik hoor inkopen van artikelen, denk ik, nou, als dat een baan is, dan moet dat toch heel veel mensen werken. Maar Nee, dus dat hoorde bij zijn taak. Maar het was elke maand een grote mailing en dat moest hij doen. En de dagelijkse post. En alles ging natuurlijk met de hand, hè? Envelopjes stoppen, vergaren, vouwen. Dat was een hele klus, hoor. Dat was gigantisch. En dat zijn jullie blijven doen? Volgens mij niet. Wim doet het nog steeds. Okay. Het is inmiddels natuurlijk, het werk is enorm gegroeid. En ze zijn al 2 keer naar een ander gebouw verhuisd. Maar ik ben, een half jaar nadat we dus zeg maar stafleden waren, werden we door Wil en Diet gevraagd om een woongemeenschap te vormen met hun. Zij hadden toen ook geen kinderen. En we hebben erover nagedacht en toen zijn we dus, hebben een huis gevonden wat geschikt was voor 2 echtparen. Dus we hadden allebei een grote kamer en een kleinere kamer en een gezamenlijke eetkamer en keuken. En ze hadden dus van tevoren al gezegd van, staan jullie open, mochten wij kinderen krijgen, zouden jullie dat een bezwaar vinden? Zeiden, nee, dat is prima. En het gekke is, in die periode, toen zat ik op een avond zaten we in Christchurch in een dienst. En een moeder voor mij in de bank, voor mij, die legt zo'n moederlijk gebaar. De arm om de schouder van de dochter. Wij zaten erachter. En op dat moment kreeg ik echt het idee in mijn hoofd. Adoptie kwam, schoot ineens in mijn gedachten. En toen dacht ik, wat moet ik daar nou mee? En dat werd gewoon heel sterk. Maar ik besloot niks tegen Wim te zeggen. Ik dacht, oké, heer, als dit van u is, dan moet het bevestigd worden. Ik ga er niet over beginnen. Ja. En in een van de wekelijkse woongemeenschapbesprekingen die we hadden, toen maakte Wim ineens out of the blue een opmerking van, nou, ik heb altijd gezegd, als Petra moederlijke gevoelens heeft en ze wil adopteren, dan staan we daar open voor. Dus ik dacht, huh? Nou, dus met Wim gedeeld. En we zijn dat heeft hij altijd gezegd. Dat was toch voor jou nieuw dat hij dat zo zei? Nee, dat zei hij dus altijd al vroeger. Hè? Maar op dat moment noemt hij het ineens weer. Terwijl we het er helemaal niet over gehad hadden. En dus ik heb het toen met hem gedeeld. Toen zijn we ervoor gaan bidden. En het gekke is, in die periode daarna kwam er echt van alle kanten. En de meest gekke kanten kwamen de bevestigingen. Dus in een libelle of in een, een streekroman of een radio, weet ik veel waar, in een tijdschrift. Ineens van alle kanten kwamen er dingen over adoptie, pleegouderschap. Dus wij dachten van wauw. En toen zei Wim, de bevestigingen komen zo snel. Het zou me niets verbazen dat de Heer al voor ons een kind ergens heeft. Maar we hadden absoluut geen flauw idee of het een gehandicapt kind moest zijn, geestelijk, lichamelijk. Ja, we wisten. Dus dat waren wel dingen waar jullie wel bewust al over nadachten. Nou, in die periode, hè? Dus we gingen ervoor bidden. En het enigste antwoord wat we zeker wisten was dat het een kind moest zijn wat niemand wilde hebben. En wat, zeg maar, voor de Heere God heel belangrijk was, omdat dat soort kinderen heel dicht... Ik vind het wel heel, heel bijzonder, want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die willen een gezond kind. Ja. En dat jullie heel bewust die keuze maken, dat vind ik al... Maar we wisten gewoon dat dat het soort kind zou moeten zijn, of zou zijn wat we waar we naar zouden moeten zoeken. Maar we wisten niet of het lichamelijk moest zijn of geestelijk, baby, ouder. We hadden echt daar helemaal geen idee van. Ja, hoe moet je dat aanpakken? Je bent toerist, een buitenlander, hoe moet je dat aanpakken? Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ik schrijf een brief naar een kinderziekenhuis waar we via het werk contact mee hadden. Ik leg uit waar we mee bezig zijn en kijken wat er gebeurt. Gewoon een vlies uitleggen. Die brief die had ik op donderdag hadden we die op de post gedaan. En op zondag kregen we een telefoontje van de maatschappelijk werkster. We hebben jullie brief gehad en ik denk dat wij al een kindje voor jullie hebben. Dus het was echt van wauw. Dus wij er meteen naartoe. En dat was dus een driejarig jongetje. Wat vanaf baby zijn dus was achtergelaten in het ziekenhuis, omdat hij osteogenesis imperfecta heeft. Nou, dat moet je even vertalen, want dat gaat mijn pet erboven. En het grappige is, toen we hier aankwamen rijden, dus naar de studio door Den Haag. Je ziet nu overal aanplakbiljetten van een foto van een jongetje. Gehandicapt jongetje. En er staat onder, ik heb OI. OI, osteogenesis imperfecta. En dat is broze botten. Ze hebben een groeiachterstand en ze breken hun botjes breken ontzettend snel. En maar die maatschappelijk werkster zei dus, ze zegt hij is Joods, jullie zijn niet Joods, dus jullie zullen hem nooit kunnen adopteren, want dat is een wet in Israël. Maar jullie kunnen hem wel pleegouders voor hem zijn. Dus nou joh, voor ons was dit gewoon zo'n antwoord. Maar het probleem was, het was net na de golfoorlog. Nee, de golfoorlog was net achter de rug. Dus dat was in 91. En toen hadden we gezegd, nou, we waren al van plan om op verlof te gaan naar Nederland. Toen zeiden we, oké, dan gaan we bezoekersregeling beginnen als we terug zijn. Want anders is het niet... Dus we hadden meteen foto's gemaakt die we aan iedereen konden laten zien. En dat was heel bijzonder. Het probleem was natuurlijk, wij spraken anderhalf woord Hebreeuws. Hij sprak alleen Hebreeuws. Het kinderziekenhuis kende ons niet. Ze moesten ons leren kennen. Hij was een zeer getraumatiseerd jongetje. Natuurlijk gedragsgestoord. Ook door zijn hele achtergrond van achterlating en alleen maar in een kinderziekenhuis opgegroeid. Dus dat heeft uiteindelijk 9 maanden geduurd voordat we de officiële toestemming kregen om hem pleegouders te zijn. En dat hij eindelijk naar huis mocht komen. Dus dat is het begin geweest van Moshiko. En hij was. En het Hebreeuws, spreek je inmiddels wel Hebreeuws? Ja, dat zou niet het best zijn. Nou ja, kijk, als je niet begint te leren, dan spreek je het nog niet. Dus, nee. Maar het probleem was natuurlijk ook dat hij ging daar naar school. En dan speciaal onderwijs hebben ze schriftjes tussen de juf en de ouders. En de leraressen weigerden Engels te spreken of te schrijven, of ze konden het niet. Dus dan kwam er weer een Hebreeuws verhaal. En dan moest ik met dat schrift naar de buurvrouw om te vragen van wat wordt hier geschreven? Nou, dan word je wel gedwongen om te leren. En een half jaar later zei Moshiko, ik wil graag een zusje. En we hadden dus inmiddels natuurlijk heel veel, doordat we elke 2 keer per week op die afdeling op bezoek kwamen, leerden we ook de andere kinderen kennen. En er waren 2 Bedouinen nichtjes, die woonden daar zeg maar de hele winter. En dan zomers gingen ze naar hun familie in de Negev, om weer dan doodziek terug te komen en dan weer opgekalefaten te worden daar. En een van die Bedouinen meisjes, die Fahima, die bleek dus ook pleegouders nodig te hebben. En toen zeiden we nou, en dat waren dus al dikke maatjes, Fahima en Moshiko. Dus we hadden gezegd van nou, als het mag, dan willen we haar ook wel opnemen. Dus zij is precies een jaar, met Chanukka 1992 is zij, precies een jaar na Moshiko is zij ook bij ons gekomen. En het was gewoon heel gezellig in huis. En inmiddels hadden we. En dat andere zusje, dat is dus niet gekomen? Later. Oké, dat komt nog. Nichtje. Nichtje. Ja. Ik ben toch even, ook als luisteraar toch even, vind ik dat wel apart. Want je vertelt, in de zomer gingen ze dus wel naar de familie. En in de winter kwamen ze dan weer terug. Zag je dat meer in Bedouïne gezinnen of zo? Of? Ja. Nou, zij hadden een hele combinatie van fysieke problemen. En normaal gesproken worden de kinderen gewoon, of die gaan dood. Hè, want, nou ja, dat is in de islam, dat is gewoon alleen maar lastig. En ze woonden in hele primitieve omstandigheden daar. En ze hadden geen gevoel, slechte bloedsomloop in hun beentjes. Dus bevroren teentjes en een wond hier die niet genas en weet je wel, dat soort dingen. En uiteindelijk heeft dus het ziekenhuis ook besloten, ze mogen helemaal niet meer naar huis. Ja. Want ze komen elke keer doodziek met diarree en helemaal uitgehongerd of vervuild. Ze moeten gewoon, zeg maar, helemaal in het ziekenhuis blijven. Dankjewel. Dus, maar goed, dus die heb je er ook bij. Ja. De tweede is binnen. Ja. En inmiddels hadden dus onze vrienden ook 2 kinderen. Dus we hadden een 4-kamer flat met 1 wc en 1 badcel. En dat was gezellig. We hadden 2 een rolstoel en een heleboel kinderstoelen en wandelwagens. Nou, het was gewoon erg fijn. En inmiddels was ik opgehouden met werken, omdat het ging gewoon niet meer. De kinderen moesten constant naar doktoren, naar school. En dan was het weer vakantie en opnames, dus operaties. Dus ik ben gewoon fulltime moeder geworden. En ik was natuurlijk helemaal thuis in het ziekenhuis. Dus dat was voor mij, ik voelde me daar prima. Dus dat ging gewoon. En toen kwam op een gegeven moment de vraag, de afdeling in het ziekenhuis in Alien, die zou gaan veranderen. Want alle kinderen die een huis hadden, die ouders hadden, moesten naar huis. En degene die dan niet konden, daar moest dan pleegouders voor gezorgd worden. Dus Nadja, die moest verplicht terug naar huis. En gelukkig had zij een maatschappelijk werkster en een verpleegster die een oogje in het zeil hielden. Want het ging dus heel slecht met Nadja. En ze vervuilde. En Nadja is dus het nichtje van Fahima. Dezelfde afwijking, maar erger en ook doof. Dus wij kenden Nadja eigenlijk alleen als een wild paard. Die schreeuwde en onhandelbaar was. En gewoon altijd een beetje stoorzender. En zo kenden we haar, want we hadden verder geen band met haar. En toen kregen we dus op een gegeven moment een berichtje van die verpleegster. Ze zegt, het gaat heel slecht met Nadja. En ze is gewoon in gevaar. Dus de kinderbescherming die wil haar uit huis plaatsen. En ze zoeken eigenlijk acuut een familie voor haar. Zouden jullie haar willen opnemen? Nou, ik zag dat eerlijk gezegd niet zitten, want Nadja was inmiddels al 7. En ik dacht van, daar heb ik helemaal geen zin in, want ik had niks met haar. En toen zijn we er toch echt, maar ergens diep in mijn hart dacht ik van, nou, weet je wel, volgens mij wil de Heer dat we er wel hebben, maar ik had er wel heel veel moeite mee. En uiteindelijk heeft de Heer toch vrede gegeven. En met de vorige kinderen hadden we dus een aanloopperiode van wennen, een paar uurtjes thuis, weer terug, een lang weekend thuis, weer terug. En met Nadja was het zo, ze kwam dus van de ene dag vanuit Beersheba, kwam ze dus direct bij ons in huis. Dus het was voor beide partijen heel moeilijk, want wij spraken geen doventaal. En zij begreep ons niet, dus het was heel traumatisch. En dat spreek je nu inmiddels ook, doventaal? Ja. Oké. Ze is er nu bij. Ik zit ondertussen te kijken naar de tijd. En de tijd gaat best hard, want we zijn er nog niet helemaal. Want er is later een heel bijzonder jongetje bijgekomen. En ja. Je liet het boek zien aan mij net, voordat we in de studio gingen zitten. En ik realiseerde mij ineens, terwijl ik naar jou zit te luisteren. Volgens mij heb ik het boek wel gelezen. En komen er allemaal weer details terug tijdens het spreken van jou. Ik denk, ik moet het gelezen hebben, anders had ik dat allemaal niet geweten. Want vertel eens, er komt namelijk, en daar heb je een boekje over geschreven, een jongetje, en als je het ziet, denk je, dit is niet werkelijk. Je schrikt als het ware als mens zijnde dat je ineens zo'n hoopje mens, een vreemd soort lichaampje ziet. Ja. En dan moet je echt volgens mij door de Heer een verandering in je hart hebben, wil je dat aankunnen. Want anders is dat denk ik niet mogelijk om zoiets tot je te nemen. Vertel eens, want ik wil het kort houden, want we zitten al bij 36 minuten, zeg maar. Ik wil ook het einde vertellen van de jongen, want dat heeft me heel erg aangegrepen. Dat realiseer ik me ook weer ineens. Ja. En over het getuigenis van wat dit allemaal betekent. En ik ga geen muziek meer draaien, luisteraars, anders red ik het niet met de tijd. Ik vind het te bijzonder om allemaal te luisteren. Ja. Maar de vierde, vertel eens. Ja, inmiddels waren we dus verhuisd, want het huis werd groot. Dus we waren op onszelf gaan wonen. Het huis werd te klein. Te klein. Het huis werd te klein. Onze familie werd te groot. Ja. En we hadden echt het idee, we zouden graag 2 jongens, 2 meisjes willen hebben. Mag ik nog 1 vraag stellen aan je? Het andere echtpaar waar jullie heel erg bevriend mee waren, die kregen zelf 2 kinderen. Ja. Heb je ooit wel eens geworsteld met gevoelens waarom ik niet? Of heb je dat nooit gehad? Nee, dat is eigenlijk ook gelukkig maar. Ja. Dat maakt het een stuk makkelijker. En verhuisd zijn jullie? Ja, we zijn verhuisd en we hadden altijd het idee, ik zou graag 2 jongens, 2 meisjes. Kijk, in die periode, de kinderen waren nog klein en hanteerbaar. En het was allemaal, dat ging allemaal erg fijn. En we hadden het gewoon heel erg gezellig. We hadden inmiddels 2 honden en het was gewoon heel gezellig. Er ook nog bij. En dus op een gegeven moment, maar we wisten dus ook weer niet van, moeten we adopteren, pleegouders, wat voor kindje. Heer, u weet het. Ik wist gewoon, u weet het, we willen graag nog een jongetje. Ik krijg een telefoontje van een maatschappelijk werkster in Aline. Die belt ons op een goede dag. Aline, wat is Aline? Vertel me dat. Je hebt het een paar keer genoemd. Aline is een kinderziekenhuis, een orthopedisch kinderziekenhuis in Kiryat Jovel in Jeruzalem. Oké. Waar dus kinderen, gehandicapte kinderen, na operaties kunnen revalideren. En er liggen ook dus heel veel beademingspatiënten. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus. Ja. Ja. Het is in Israël is het een heel bekend kinderziekenhuis. En ze zegt, we zoeken, weet jij toevallig een echtpaar zoals jullie, die bereid zou zijn om een zwaar gehandicapt Arabisch jongetje op te nemen als pleegouders? Dus ik zei, ja, wij. Dat was op dat moment voor mij het antwoord. Nou, die vrouw die viel ze wat achterover van de stoel, want die had dat natuurlijk niet verwacht. En een paar dagen daarvoor was Wim met de bus naar het werk gegaan en die had dus een man zien lopen met een t-shirt Just Do It, weet je wel, van Nike, Just Do It. En dat zie je heel vaak, maar op dat moment dacht hij van, dat had hem heel erg aangesproken. En hij dacht van, wat moet ik daarmee, maar oké, dat had hem heel erg aangesproken. Dus ik bel hem op met dit nieuws en zijn antwoord is Just Do It, gewoon doen. En diezelfde dag zijn we dus op bezoek gegaan naar Aline om hem te zien. En de maatschappelijk werkster die had dus ons al gewaarschuwd. De eerste keer dat je Nahil ziet, dan schrik je. Gewoon hoe zijn gezichtje eruit ziet en de erge handicap, hè, zijn lijfje. Je schrikt heel erg, maar daar moet je even doorheen kijken. Je moet dieper kijken. En ze had gelijk, we schrokken heel erg. Maar we zagen, daarna zagen we gewoon een heel zielig hoopje mens, heel, mensenkind. Met hele ja, dode oogjes. Het was gewoon heel, heel bijzonder. Ik heb de foto gezien. En ik ben begin verleden jaar geweest in, ik hoop dat ik het goed zeg, Ale. Ja. Waar allemaal gehandicapte kinderen zijn. Ja. En ik kan je vertellen, ik heb daar gewandeld. Ik heb door de kamers heen gelopen. Ik heb geen één kind gezien zo gehandicapt als dit jongetje. Hij was ook, zijn ouders waren allebei neef en nicht. Die dus allebei dezelfde genetische afwijking hadden. Klein Waardenburg. En later hoorden we dus dat er maar 4 mensen op de hele wereld, 4 gevallen zoals hij waren. Kun je proberen te beschrijven aan de luisteraars die dit niet zien, ja, hoe dit jongetje eruit zag? Nou, hij had dus een heel apart gezichtje. Zijn ogen stonden, ja, een hele brede neus. En zijn mondje, dus ook een aparte vorm van zijn mondje, een beetje driehoekig. Hij had geen schouders. Hij was albino, dus hij was blond, wit haartjes. Zijn armpjes, die waren heel dun. Die hadden dus geen spieren. Dus het waren net luciferstokjes. Die hadden geen spieren? Nee, hij had dus zijn bovenlijfje had dus een gebrek aan spieren. Hij had dus ook geen schouders. Dus hij kon, zijn armpjes waren stijf. Die kon hij niet gebruiken. En zijn vingertjes waren net kleine klauwtjes. Die waren ook heel onderontwikkeld. En eigenlijk, is het misschien een idee, als we dit aankondigen op de radio, dat we een foto plaatsen van hem? Vind je dat goed? Tuurlijk, ja? Prima. Okay. Ja. Okay. En eigenlijk vanaf zijn middel werd zijn lijfje een beetje normaal. Kreeg hij ook gewone kleur. En zijn voeten waren gewoon ook normaal. En later ging hij ook dus met zijn voetjes, dat waren zijn handen. Daar was hij heel goed in. Maar toen wij hem dus zagen, zijn moeder die wilde hem niet vanaf de geboorte, want het was moslim. En haar man die beschouwde haar als de, zeg maar, de oorzaak van deze vloek van Allah. Want zo beschouwde ze hem. Ja. Hij was een vloek van Allah. En hij was gewoon nooit geknuffeld. Hij was nooit vastgehouden als hij zijn fles kreeg. En hij kwam nooit buiten, want zijn moeder schaamde zich dood voor zijn uiterlijk. Dus als ze met hem naar buiten moest, dan legde ze een luier over zijn gezichtje. Dus toen wij, en dat is een heel bijzondere ontwikkeling, heel snel gegaan. Want hij mocht eigenlijk al heel snel bij ons een weekend. En het bijzondere was ook, hij was meteen thuis. Hij paste als een handschoen in ons gezin en de kinderen waren gek op hem. Hij kon alleen maar liggen, want hij had ook nooit leren zitten. Hij was 2 toen we hem kregen, 2,5. Had nooit leren zitten. Dus hij kon alleen maar op zijn ruggetje, kon hij met 1 been, kon hij zichzelf vooruit duwen. Dus toen is de hele lange weg begonnen van de fysio. Hij moest leren zitten. En dan ging Wim met hem in de wandelwagen. En hij kwam dus voor het eerst buiten. Maar en, Petra, als je nou kijkt, er wonen een 500.000 mensen nu in Jeruzalem. In die tijd wat minder, want het is hard gegaan de laatste jaren. Maar volgens mij moeten jullie toch wel heel erg bekend geweest zijn onder de bevolking in Jeruzalem. Heb je al die mensen gezien daar? Of niet? Welke? Nou, dat de mensen, jullie, ja, met die gehandicapte kinderen. Hebben jullie al niet gauw een naam gekregen? Nou, in de wijken natuurlijk wel. Want ik bedoel, dat vond ik, zeg maar, later zagen we dat ook als die tekst uit, ik denk dat het Jesaja is. Ik en de kinderen die de Heere mij heeft zoiets, die de Heere mij gegeven heeft, zij zijn als tekenen en wonderen in Israël. Ja. En dat beseften wij ook, zeg maar, met ons gezin. We hadden het zelf niet in de gaten, maar iedereen wist over die Hollanders met die kinderen. En dat was gewoon zo'n getuigenis. En ook natuurlijk, we waren constant in het ziekenhuis, in het Hadassah ziekenhuis. Daar had ik een abonnement. Daar waren we in en uit. En iedereen vond het natuurlijk altijd geweldig. En contacten met ouders van de kinderen. En waarom doen jullie dat? En dan zeiden ze, jullie zijn geen Joods. Want Joden zouden dit soort werk nooit doen. Weet je wel? En dan zei je, ja, maar het is niet ons idee. Dit is het idee wat God ons, het verlangen, heeft God in ons hart gelegd en God geeft ons de kracht om dit te doen. Want uit onszelf kunnen we dit niet doen. Nee. En dat was gewoon, weet je, en dan de Joodse mensen die waren echt zo van, wauw, ja, je hebt gelijk, weet je wel. En dat voor ons is dat, ja, daar denk je niet over na, je doet het. Nee. Heb je vooral, want je hebt nog 3 kinderen. Nee, de Moshiko moest dus na 10 jaar, omdat hij borderliner was. Dus een borderline personality disorder, dat is een psychiatrische afwijking die gewoon zo moeilijk is om in een gezin mee te leven. Dan moet je altijd op eierschalen lopen. En we moesten een keuze maken, want we gingen er allemaal aan kapot. Okay. Hij moest uit huis geplaatst worden. En daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Want ik had echt het idee van, ik heb gefaald. Weet je wel? Maar, om het verhaal wat korter te maken toch. Uiteindelijk, dit jongetje, je hebt er een boek over geschreven. Hoe heet dat boek? Gewoon doen. Gewoon doen. Ja, want hij just is, do it. Ja, just do it. En je beschrijft eigenlijk in dat boek over alles wat je hebt meegemaakt met de foto's erbij. Ja. Het meest aangrijpende, en dan op een negatieve manier bedoel ik dat, is toch het einde van hoe het is gegaan. Uiteindelijk komt dit jongetje te overlijden. Ja. En dan? Maar ik denk, wat gebeurt er dan? Of heb je nog iets ertussen te vertellen wat je belangrijk vindt? Nou, ik denk voor mij was Nahiel echt een godsgeschenk. Hè, net in de periode dat Moshiko uit huis ging, kwam hij. En ik denk met hem, intuïtief zaten we op zo'n, want hij was dus doof, hij kon niet praten. Maar hij voelde de dingen zo haarfijn aan. Dus ik had met hem eigenlijk de meest bijzondere band, wat ik met de anderen nooit heb gehad. Want we hadden natuurlijk 4 gehandicapte kinderen die allemaal als het ware op hun eigen eilandje leefden, in hun eigen wereldje. En hij, ondanks zijn enorme handicap, dat hij zoveel liefde kon geven, waar je als moeder ook behoefte aan hebt. Maar ik denk dat het moment dat de Heer hem thuis gehaald heeft, was echt genade voor hem. En daar kunnen we nu alleen maar dankbaar voor zijn. Hoe oud is hij geworden? 14. 14 en het jaar, was ook heel snel en hij heeft gewoon gelukkig ook niet hoeven lijden. Maar dat we zien hoe God eigenlijk zijn leven, ook toen hij nog nog in leven was, en ook daarna nog steeds gebruikt om tot zegen te zijn en een voorbeeld. En dat vinden wij zo bijzonder. En toen hij dus overleden was, we wilden heel bewust ook rouwen, want dat kent de westerse maatschappij niet. En we zagen gewoon het belang van, we zeiden we kiezen voor een Shiva, 7 dagen rouwen. En we konden dus niet bij de begrafenis zijn omdat hij moslim was. En achteraf ook maar gelukkig, want het was vreselijk. En opeens was hij een engel, omdat hij gehandicapt was. Toen hij dood was, was hij een engel. Toen hij leefde, was hij een vloek van Allah. Zo redeneert men. Kun je even beschrijven hoe hij is overleden en dan komen ze hem halen? Ja. Dus, dat vond ik ook apart, want het was niet zo dat jullie, terwijl jullie woonden, dat jullie verantwoordelijk zouden zijn voor de begrafenis. Nee, want wij waren alleen maar pleegouders, we waren geen voogden. En dus hadden jullie in al die jaren wel contact gehad met die ouders of niet? Ja hoor, en op hun manier hielden ze van hem, en die vader meer dan die moeder, want Nahiel moest die moeder absoluut niet natuurlijk, en dat voelde zij ook wel aan. En zijn oudere broertje ook. Op hun manier hielden ze van hem, maar ze wisten niet hoe ze met hem om moesten gaan. Hij is dus in het ziekenhuis overleden. En in Israël is het zo van, dan moet je binnen 24 uur begraven worden. Dus die vader moest alles regelen. En toen haalde hij hem dus in een bodybag, hoe noem je dat? Een lichaamszak? Ja, zo'n lijkenzak. In de achterbak van de auto naar huis, om nog even de familie een blik te werpen. En dan naar de moskee, op de Tempelberg. En daar wordt hij dan ook nog helemaal heel ritueel gereinigd of zo. En dan, toen werd hij, dat hoorden we dus later van zijn vader. Toen maakte ze ruzie wie de eer had hem op de brancard naar het graf te rennen. Dus zijn ouders hebben een familiegraf, achter de muur bij de Leeuwenpoort. Daar heb je een Arabisch kerkhof. En bij hun is het dan links van de Gouden Poort. Uitzicht op de Olijfberg. En dus er werd gevochten wie hem dus naar het graf mocht rennen. Want een engel moet snel begraven worden. Ik ken dat hele niet, nog nooit gehoord. Wij ook niet. Het is wel bijzonder dat hij zo dicht bij de Tempelberg zit. Ja, hij ligt op de eerste rang. Hij ligt beter dan de meeste Joden als het ware. Ja. Ja. Maar ik weet nog, want dat was ook een van de dingen die ik me herinnerde, inderdaad, wat er beschreven werd, dat hij in de achterbak werd gelegd. Ja. ze komen hem halen en ze gooien hem in de vuilniszak. Maar zo kwam het bij mij even over. Maar, ja. Ik vond het ook heel schokkend. Echt, maar ja, zo werkt dat. En nu heb je dus nog twee... Nee? We hebben niemand meer thuis. Je hebt niemand meer thuis. Nee, Fahima die ging een programma doen voor, zeg maar, dat je, zeg maar, national service. Dus dat je in het leger kan, maar dan voor gehandicapten. En dat ze ook meteen leerde zelfstandig te wonen. Dus zij woont nu in Sderot. Woont ze nu zelfstandig. Dat is heel bijzonder. En Nadja, die is dus twee jaar geleden is ze dus naar Elwin gegaan. En dat is een residentiële woongemeenschap met gehandicapten. Ook geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Dat gaat goed. Dat gaat heel goed, ja. Okay. Dus zij is nu 28. Ongelooflijk, ja. En nu woon je in Jeruzalem. Ja. Je hebt alles weer eens voorbij. Ja. Ik neem aan dat je nu niet meer het verlangen hebt om weer kinderen te hebben. Nee. Je bent gaan schrijven. Ja. Onder andere het boek van Tzvi. Je hebt zelf ook over dat verhaal van dat jongetje geschreven. En ik heb hier een boekje liggen. Een jaar van zegeningen voor Jeruzalem. Wat doe je nu in Jeruzalem? Nou, wij hebben dus dankzij de kinderen het voorrecht gekregen om een permanente verblijfsvergunning te hebben. Is dat dus echt door de kinderen gekomen? Door, dankzij de kinderen. Dus dat, anders waren we er al uitgegooid, hoor. Dus nu is het ook onmogelijk. Want eigenlijk alles wat we hebben gedaan was tegen de regeltjes in. Maar dat zo werkt de Heer. We hebben 10 jaar waren we pleegouders van Israëli's gehandicapte kinderen op het toeristenvisum. Kregen we dus een toelage van de Israëlische regering. Moesten ze een speciaal nummer voor ons creëren bij de Nationale Verzekeringsbank. Dus dat soort dingen. We hebben nu uiteindelijk permanent. Dus we mogen hier gewoon blijven en we voelen ons helemaal thuis in Israël. Wim blijft hopelijk nog werken tot zijn 70ste, dus nog 1,5 jaar bij de ambassade. En ook gewoon financieel vanwege het pensioen. Want natuurlijk vanuit Nederland heeft hij niet een volledig pensioen. En ik ben huisvrouw en we hebben nu in plaats van de kinderen 3 gastenkamers voor mensen die lange termijn Israël willen komen zegenen. Dus als mensen een keer willen slapen, dan kan dat bij jullie. Vandaar dat ik van zoveel mensen steeds jouw naam maar kreeg. Ja. We hebben bij Van der Zanden hebben we gelogeerd. Ja. Want waar wonen jullie in Jeruzalem? In Ramadania. Dus het is een mooie wijk. En vanwege de kinderen... Zeg maar niet zo even 1, 2, 3 waar dat ook alweer is. Tussen Kiryat Jovel en Ramat Sharet. Dus Het is een beetje in het westen. Niet zo ver van de dierentuin vandaan, daar. Dat is wel een afstandje. Ja, maar dat is denk ik met de tram. Met de light rail is dat goed te doen. Ja. Ja hoor. Maar we zitten al bijna heel vaak het hele jaar volgeboekt. Want mensen komen steeds weer terug. Oh, jullie doen het toch goed? Ja, of een ander huis met meer kamers. Ja, maar we wonen dus nog in een villa vanwege de kinderen. En dat is ook een wonder. Dat is ook een groot wonder dat we daar nog steeds kunnen wonen. En dat de huur niet hoger is geworden. Dus, want onze huisbaas wil ons niet kwijt. Dus dat is ook een wonder. Oh, want dat is een van de dingen die ik van veel vrienden gehoord heb. Dat het vreselijk is, de huurverhogingen die allemaal gebeurd zijn in Jeruzalem. Dat is zeldzaam. Ja. Jullie doen dit werk. Wat is nou, als je kijkt, want je leven is nog niet voorbij. Hè? Je voelt je nog jong en je doet nog van alles. Wat is nog een droom die bij je leeft? Wat je zegt, nou, dat zou ik nog willen doen, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Maar als je diep in mijn hart kijkt, zou ik dat heel graag willen doen nog met Wim. Ja, een beetje meer vakantie houden. Daar zijn we nooit naartoe gekomen. Want natuurlijk met die kinderen. Hè, je had 4 gehandicapte kinderen. Ook al ging je dan, we moesten elke 2 jaar met de kinderen naar Nederland. Als je met de kinderen op vakantie gaat, we deden het altijd samen. Je bent alleen maar bezig. Maar dat doe je nu je in Nederland bent. Dan ben je eigenlijk weer continu op pad en dan zorg je met Zwie. Ja, maar dit was speciaal. Maar dat is het steeds bij jou volgens mij. Ja, dat is het probleem. Dat is het probleem. Maar het is maar echt een dienende bediening heb je. Ja, maar dat past ook bij ons. Ik denk van dat is gewoon wat helemaal bij ons past. Hè? Ja. Dus, en hoe zie je op zich, je leeft, je spreekt Hebreeuws, je leeft tussen het Joodse volk. Ik hoef jou en de luisteraars niet te vertellen wat er in het Midden-Oosten gebeurt en wat er nu aan de Syrische grens op de Golan gebeurt. Is dat iets wat je bezighoudt of waar je van ervaart? Misschien heb ik daarin een taak zometeen, want er gaat een oorlog komen. Ja. Is dat iets waar je mee bezig bent? Nou, niet direct. Ik denk dat misschien is het ook een overlevingsmechanisme van... ik denk van ja, weet je, in Israël... het ene moment zegt de krant van dit gaat gebeuren... en dan gebeurt er weer wat anders en gaat het niet door. Weet je wel, dat je denkt... ik heb voor mezelf, maar dan spreek ik voor mezelf... gewoon, tegen die tijd zie ik het wel wat er gebeurt. Weet je wel? En je krijgt ook wel, je moet gewoon luisteren... ook zeg maar aan de adviezen van de regering. Als de regering zegt, jongens, je moet je veilige kamer weer klaarmaken... dan doen we dat. Ja. Hey, dat je gewoon voorbereid bent. Nou heb jij het verlangen eigenlijk naar vakantie... om toch gewoon samen te genieten. Betekent dat je dan blijft in Jeruzalem... of betekent dat je ook wat zou willen reizen? Nou, we hebben gelukkig nu in boven het meer van Tiberias hebben we nu een vrienden-echtpaar zeg maar ontmoet waar we regelmatig naartoe kunnen. Dus dan kunnen we maar, af en toe. Maar wel je wel blijven in Israël. Ja. Zelf heb ik ervaren dat als ik naar Israël ga en ik ben een tijdje in Jeruzalem, dat ik eigenlijk weer blij ben. Ik mag het eigenlijk niet zeggen op de radio, natuurlijk helemaal fout. Maar ik ben soms blij dat ik weer weg kan. Ja. Ik merk dat het me op een of andere manier zo intensief bezighoudt. Of het is druk, er gebeurt van alles. Ik weet niet hoe het komt. Is het geestelijk, is het niet? Ik ben daar heel voorzichtig in om de uitspraken over te doen. Maar jij woont er. Ja. Ervaar je dat of niet? Nee, maar ik heb het van anderen ook gehoord. Sommige mensen ervaren dat heel sterk, maar dat heb ik nooit gehad. Maar het is misschien ook, we leven er, we hebben ons werk. En je komt dus niet als een buitenstaander, zeg maar, in een stad als een bezoeker. Dus wij hebben gewoon onze dagelijkse werkzaamheden. En we proberen gewoon te leven, dagelijks leven. Ja. Nou, de tijd zit er weer op. We hebben een heel ander gesprek gehad. Het gaat niet zo heel diep over allerlei politieke of Bijbelse onderwerpen. Het is meer van je leven, wat je gedeeld hebt, hoe je in Jeruzalem terecht bent gekomen. Een bijzonder getuigenis met die vier kinderen. Heb je nog meer boekjes geschreven? Want ik heb er net genoemd. Ja, ja, nou dat is het bijzondere eigenlijk. Sinds de kinderen de deur uit zijn, dacht ik van... wat is er nu, wat kan ik nu voor de rest van mijn leven nog doen? En dat de Heer in zekere zin een tweelingbediening heeft geboren doen worden... op een hele lieflijke, rustige manier. En de een is dus het gasten. En de andere is dus het schrijven en uitgeven. Dus ik geef ook boeken van andere mensen uit nu. En Engelse boeken ben ik nu mee bezig. Levensbeschrijvingen van bijzondere mensen. Okay. En het is iets wat heel bijzonder was toen we met Israël bezig begonnen... keek ik dus de Sound of Music. Dus dat de moeder overste naar Maria zingt. Dream, climb every mountain. Dream every dream. Weet je wel, follow every stream. En toen ik dat muziek hoorde, dacht ik van... volgens mij krijgen we in Israël onze levensbediening. Onze roeping, onze levensroeping. Dat idee had ik gewoon. En dat hebben we echt ervaren met de kinderen. We hebben het 21 jaar, hebben we zeg maar pleegouderschap mogen zijn. Vond ik eigenlijk ook wel heel bijzonder. En een levend getuige in Israël daardoor. Ja. Ja. Onder het Joodse volk. Door Gods genade. Ja. Nou, dankjewel. Soli Deo Gloria, zeggen we altijd. Nou, ik wou zeggen heel erg mijn dank. En we zullen elkaar ongetwijfeld in Jeruzalem ontmoeten. Amen, tot ziens Jeruzalem. Luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft. Een lang verhaal, maar toch wel heel bijzonder dat we dit zo mee mochten horen. Ik zeg tot een ieder shalom.